pung mata ti kang beta panan. Bisa pung hitam ang gustan, beta pung manis rambutan. Biar beta hitam tapi jadi rebutan. Hitam macam beta bukan panas ti kang nona, yang bikin beta hitam nona ale pung mata ti kang beta panan. Bisa pung